vända. Fallen ängel, farlig kvinna. Om vi ser dig förlora, om vi får dig att brinna. Om du tror att du mötte en gudinna. Sårad ängel är farlig i strid. Allt hon rör vid förvandlas till aska. En kan vi vända då medan du är fri. Kan du vända?